Evet, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Üç sorumuz var. Birincisi, İbn-i Teymiye ve Muhammed bin Abdülvahhab'ın cehennemin sonsuz olmadığına dair fetvalarını getiriyorlar. Bunlar sahih mi, sahihse bu konuda bilgilendirmesi. Şimdi öncelikle Muhammed bin Abdülvahhab'ın böyle bir sözü yok. Kimse ona iftira etmesin. Yani hiçbir kitabında yok. Delinin biri kuyuya taş atıyor, sonra 40 tane akıllı çıkartamıyor. Ama İbn-i Teymiye'den böyle bir nakil getiriyorlar. İbn-i Teymiye Mecmuat-ı Fetava'nın 30 küsür yerinde cehennemin ebedi olduğunu söylüyor. Tam aksine fetvaları var. İbn-i Teymiye'nin sadece bir nakli var. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, cehennem Ömer'den gelen bir söze göre kafirlerle beraber, günahkar müminlerin yanması ve tamamının cennetten çıkmasıyla beraber cehennemin bu kısmı yok olacak. Ama cehennemin bu kısmı tamamı değil. Hangi kısım? Müminlerin yandıkları kısım. Niye? Zaten biliyorsunuz, şu camı kapatır mısınız? Zaten biliyorsunuz, günahkar müminler kafirlerle aynı yerde olmayacaklar. Aynı derecede olmayacaklar. Onların yanacakları özel bir yer olacak. Onların yandıkları o özel yer hepsi çıktıktan sonra boş kalacak. Biliyorsunuz Allah'ın şeyinden değildir. Yaptığı işlerden abes bir işin olması. Boş işin olmaz. Değil mi? Allah boş iş yapmaz. Her işte hikmet olması gerekir. Dolayısıyla Ömer'den de böyle bir rivayet olduğu için bunu delil getirmiş. İkinci yoruma göre zaten Ehl-i Sünnet'ten böyle bir görüş sabit olmuş. İmam Tahavi'nin akidesine yazılan şerh var. İbn-i Ebil İz el-Hanifi'nin yazdığı. Diyor insanlar cehennemin ebediliği konusunda 8 gruba ayrıldılar. 7 gruba ayrıldılar. 5 tanesini çürütüyor. Ve son iki tanesi Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği sünnette sabit olan diyor. Bir tanesi ebedi oluşu, sonsuz oluşu. Bir tanesi ise belli bir uzun süreden sonra yok oluşu. Ve bu uzun süreden sonra yok oluşunu da Ebu Hureyre'den ve Abdullah İbni Mesud'dan naklediyor. Senetleri ama zayıf. Böyle sözleri var. Senetleri zayıf. Bunların, bu grubun, bu görüşe giden bazı fakihlerin delil aldığı ayet, onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklar illa maşallah. Ama Allah'ın dilediği kadar ifadesi var. Orada istisna geldiği için demişler ki ebedi, Arapça ebedilik hani çok uzun vakte kullanılan bir kelimedir. Ebedilik. Yani çok uzun bir vakit olduktan sonra illa maşallah, yani Allah'ın dilediği kadar kısmı da demişler. İstisnadır işte bu. İbnül Kayyım anlatıyor istidlallerini. İbnül Kayyım da bu mezhepteymiş, döndüğüne dair rivayetler var. Allah en doğrusunu bilen, en son hangi mezhep üzere sabit oldu. İbn-i Teymiye de bunu bu şekilde naklediyor. Yani konuşulan budur. Zaten Ehl-i Sünnet kabul etmiştir. O yüzden yani bu konuda zaten böyle aman aman takip edilecek bir konu yok. Bak gördün mü, siz millete kafir diyorsunuz. İbn-i Teymiye cehenneme ebedi değil dedi. O nasıl kafir olmuyor? O nasıl kafir olmuyor? Böyle olmuyor. Çünkü Ehl-i Sünnet'ten çokları demiş, sahabeden, tabiinden diyenler var. Ama hatalı bir içtihat. İbn-i Ebil Ezer el-Hanifi diyor ki, cumhurun kavli, doğru olan görüş cehennemin ebediliğidir. Sonsuza kadar varoluşudur. Allah'ın doğrusunu bilendir. İkincisi, Zümer 3'teki müşrikler, مَا تَعْبُدُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ derken, biz onlara ibadet etmiyoruz mu diyorlar, yoksa biz onlara Allah'a daha fazla yaklaştırmalarından başka bir amaçla ibadet etmiyoruz mu diyorlar. Bu ikinci naklettiğim manada söylüyorlar. Çünkü Arapçada önce genel bir mana gelir, sonra illa ile istisna yapılırsa o kast, hani ma akeltu illa kalile mesela. Ma akeltu, yemedim illa kalile, ancak az yedim. Yani bu yediğimi kabul etmektir. Bu yediğini kabul etmektir. Ma nabuduhum, ibadet etmiyoruz illa, ancak liyukarribune ilallahi zulfa. Yani bizi Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Yani bizim ibadetimiz bizi Allah'a yaklaştırsınlardır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O yüzden biz onlara ibadet etmiyoruz diye tercüme edilirse sanki zaten müşrikler de hiçbir zaman kabul etmemişlerdi Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini. Sanki öyle bir mana gibi çıkıyor. Doğru tercüme ikinci söylediğimiz. 3. Ettehiyyatü desselamu aleyke ya Resulallah demedeki maksadı açıklar mısınız? Normalde ona uzaktan seslenmenin şirk olduğunu biliyoruz. Allah ilminizi arttırsın. Güzel kardeşim, İmam Bukhari'nin sahihinde rivayet var. Sahabe diyor ki, Peygamber vefat edene kadar Esselamu Aleyke Ya Resulallah derdik diyor. Peygamber vefat ettikten sonra aleyhissalatu vesselam, biz dedik ki Esselamu Aleyh Nebi. Peygamberin üzerine, Nebi'nin üzerine selam olsun. Sahabe lafzı duayı bu şekilde değiştirmişler. Ölen kafir akrabalarımızın cenazelerinde bulunabilir miyiz? Kafire başın sağ olsun denir mi? Onların kabri başında durmak, kabre gömmek, işte toprak atmak, işte dua etmek, onlar için bir şeyler okumak, bunların hiçbirisi mutlak manada caiz değildir. Müslüman böyle bir şey yapamaz. Ama ölü ölmüş, ölü evine, cenaze evine gidip başınız sağ olsun, Allah sabır versin demek ahlaki olgulardandır. Davet yapmak için, kavimle iç içe olduğumuz için, bu kavmin içerisinde yaşadığımız için, şeriat da yasak koymadığı için bu konuya, bunda bir beis yoktur. Bu müşriklere iyilik yapma babındandır. Çünkü insan böyle günlerde dostlarının, sevdiklerinin kendisiyle beraber olmasını sever. Ben demiyorum mezarlığa gidin, gömün, işte iştirak edin, yıkayın, cenaze namazını kılın. Onlar caiz değildir asla. Ama gidip ailesine başın sağ olsun demekte bir beis yok. Gerçekten üzücü bir olay. Şimdi adam hasta olunca sen müşriye geçmiş olsun, Allah şifa versin deyince şey mi oluyor? Haram veya küfür mü oluyor? Aynı mantıkla, zihniyetle bunun da olması lazım. Bunlar aşırıların fikirleri, sünnet sahiplerinin fikirleri, görüşleri, kavilleri değildir. Selamun aleyküm hocam. İkindi ve yatsı namazının ilk sünnetinin varlığında icma olduğu söylendi, izah eder misiniz? İkindi ve yatsı namazının ilk sünnetinin varlığında icma iddia eden icmasını ispat etsin. Böyle bir saçmalık yani yok yani. İcma iddia eden icmayı ispat etsin yani. Ispat iddia makamına düşer, bize değil. Öyle bir icma yok. Getirsinler. Uzun saçları arkadan bağlamak sünnet midir? Yani Resulullah bağlamıştır, sarığın arasına koymuştur, toplamıştır. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçları böyle bizim yakışıklı abilerin böyle dalgalandırdığı gibi böyle savurduğu bir şekilde peygamber saç uzatmamış. O arkadaşlar cahiliye İslam yapmaya çalışıyorlar, uğraşmasınlar. Bildiğimiz çoraplar üzerine mesh olur mu, olursa denilir. Ben bu konuyu daha önce defalarla izah etmiştim. Sitedeki yazılı fetvaya bakarsanız özet olarak söyleyeceğim. Çoraba mesh caizdir. Bununla alakalı deliller de orada yazar. Sahabenin, tabi'nin, etba tabi'nin tek tek isimleriyle de verdik. Hakkınızda edin. Hep aynı sorulara cevap verince biraz zor oluyor. Oradan bakarsanız seviniriz inşallah. Tamam.